राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल नौमी विक्रम संवत 1953 अनुसार 25 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रतनगढ़ में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सज्जनों जैसे आप यहाँ आए हैं और बैठे हैं, बिछौना भी है, छाया भी है, आराम भी है, परंतु मन में एक जमी हुई बात है, खास सची हुई बात है कि थोड़ी देर में हम यहाँ से चले जाएंगे। सत्संग करने के लिए बैठे हैं और वो समाप्त होने पर चले जाएंगे। ये एक धारणा है, इसको याद करना नहीं पड़ता, इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं, इसमें कोई माला नहीं जपते, किंतु एक मन की भावना रहती है और वो स्थायी है, उसमें संदेह नहीं होता है। इसी तरह से आप कृपा करके अगर आज इस बात को मान लें कि जिन घरों में आप रहते हैं वहां भी आप आए हुए हैं और जाने वाले हैं, सच्ची बात है, इसमें संदेह नहीं है। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, बन आए हुए हैं और आए हुए हैं और जाने वाले हैं। कब जाएंगे इसका पता नहीं, पर पक्की बात है जाने वाले हैं। आगमा पाइनो अनित्या स्थान स्थिति भारत, आने जाने वाले हैं, ये बात पक्की है। तो सत्संग के द्वारा ऐसी बातों को अगर सुन हम याद कर लें, बहुत लाभ होगा, बड़ा भारी लाभ होगा। और पक्के सच्चे सिद्धांत की एकदम ठोस बात है ये, इसमें संदेह नहीं है। जैसे यहाँ आए हैं और जाने के लिए तैयार है, ऐसे घर में भी आए हैं और जाना पड़ेगा ही। तो थोड़ी देर के लिए आए हैं तो सत्संग करना है, मानो सत्य के साथ प्रेम करना है। ये आना जाना ये असत है, ये असत को लेकर हमें सत्य को प्राप्त करना है, जो सदा रहने वाले वो हैं। तो संसार में हम हरदम रहने वाले नहीं हैं, इस बात को अगर ठीक मान लें तो बिल्कुल मुक्ति हो जाएगी। ये संसार में अपने स्थाई मानते हैं, स्थाई स्थिति है ये, ऐसा मानते हैं, तभी यह जन्म मरण होता है। कारण गुण संगोष यह सदसत योनि जन्म सु, उस नीच योनियों में जन्म होता है गुणों के संग से। गुण सत्व रज तम ये है, परमात्मा निर्गुण है, वो साकार है तो ही सगुण है तो ही, निर्गुण है तो निराकार है तो परमात्मा सदा निर्गुण है, वहां गुणों का संग नहीं है, गुणों का लेप नहीं है, निर्लिप्त है। आप अगर ऐसे ही संसार में रहते हुए निर्लिप्त रहे तो कल्याण हो जाए। कल्याण के लिए भजन करो, जप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, ऐसी बहुत सी बातें आती है, परंतु हमें संतों से बातें मिली है बड़ी सुगम सुगम, बड़ी सरल बातें सी। वस्तु में साथ नहीं रहती, स्वभाव साथ में रहता है, अपनी आदत अपना स्वभाव वो साथ में रहती है। तो अपने स्वभाव को अच्छा बना लेना है, ये असली पूंजी है। आप विशेष ध्यान दें, भाई बहन सब ख्याल करें। लोग धन को समझते हैं कि ये हमारी पूंजी है, जायदाद है, जमीन है, इसको समझते हमारी पूंजी है, ये हमारी नहीं, ये धोखा होगा, इसमें ये छोड़ना पड़ेगा। और आदत आपकी बन गई है वो छूटेगी नहीं, वो साथ जाएगी। तो सब कुछ खर्च करके भी अपना स्वभाव शुद्ध बना लो, निर्मल बना लो। जिन लोगों ने स्वभाव को शुद्ध निर्मल बनाया है वे संत हो गए, वे महात्मा हो गए। हमारे में और महात्माओं में फर्क क्या है? हाथ पांव पेट नाक आंख आदि अवयव शरीर ढांचा ऐसा कैसा ही है, उनमें विलक्षणता क्या है? स्वभाव अच्छा बना लिया, आदत अच्छी बना ली, और इस आदत को बनाने में हम सब स्वतंत्र हैं। धन इकट्ठा कर ले इसमें हम स्वतंत्र नहीं है, स्वभाव स्वभाव बनना इसमें स्वतंत्र है हमारे, हम आधीन है स्वाधीन है, इसमें परतंत्र नहीं है, पराधन नहीं है। धनी बन जाना हाथ की बात नहीं है। हरेक आदमी को अपने घर में लाख रुपया देखने वाले कम मिलेंगे, पर दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य उपकार सेवा ये उनमें मिलेगी चीज, ये उनके साथ है। जैसे बद्रीनारायण जाते हैं 10-15-20-50 आदमी साथ में, रास्ता चलते चलते थकावट हो जाती है, रात हो जाती है, किसी चट्टी में ठहरते हैं तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं वृद्ध वृद्ध सज्जन थक जाते हैं, वहां बैठते हैं कंठरी मुठरी बंधे हुई, नींद आ जाती है, थकावट हो जाती है, आराम करते हैं। उसमें जो सेवा करने के भाव वाले सज्जन हैं वो सब वस्तु जुटाते हैं, बर्तन लाते हैं, खाने पीने की सामान लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, रसोई बनाते हैं, सब रसोई बनाकर तैयार करके और कह लो भोजन करो, नींद आई हुई उठा उठा लो भोजन करो, गर्मा गर्म भोजन करा देते हैं, फिर आराम करो। तो सेवा भाव वाले आदमी ऐसा करते हैं, हर एक नहीं करता, ये जो सेवा भाव है। तीर्थों में जाने से लाभ होता है, पुण्य होता है, बड़ी लाभ की बात है, परंतु सेवा करने वाले हैं वे बहुत ज्यादा लाभ ले लेते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, उनका हिस्सा उनको मिलता है। तीर्थों में स्नान तो वे भी बरोबर करते हैं, जो आपको लाभ होता है वो तो लाभ उनको होता ही है, परंतु आपकी सेवा करते हैं वो लाभ कितना विलक्षण होता है। थकावट हुई हुई है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, चल नहीं सकती, भूख लगी हुई है, थकावट है, लम्मा जी भोजन करो, बड़े बड़े पूजे भोजन करो, कितना आराम मिलता है। तो सेवा करने की आदत अपनी होती है तो वे भी तो चल करके आए हैं, वे कोई सवारी में नहीं आए हैं, यहां रहने वाले हैं, आपके साथ ही है, परंतु सेवा भाव है। थकावट उनके भी होती है, परंतु अपनी थकावट का विचार न करके वो सेवा करते हैं। इस तरह का सेवा भाव अपने बना लिया जाए तो आप सब जगह सुखी होंगे। घर में भी सेवा करने वाले सुखी होते हैं, उनका सब आदर करते हैं, घर वाले आदर करते हैं और घर वालों को वे पालन पोषण करते हैं। माता पिता होते हैं, भाई संबंधी कुटुंबी बेटा, वो सेवा करते हैं, सब लोग राजी होते हैं। सज्जनों, ये संबंधी साथ में नहीं रहेंगे, परंतु ये आपका भाव, आपका स्वभाव, दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव, सेवा करने का स्वभाव, ये साथ रहेगा। जहां कहीं जाओ वहां आनंद होगा। साधु बन जाओ तो, गृहस्थ बन जाओ तो, माता बहना है, छोटी कुंवारी लड़की है तो, ब्याह कर जाएगी तो, सब लोग कहते बड़ा अच्छा है। एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे कि मेरी भतीजी इतना काम करती है, मैं जा करके काम धंधा करते हुए थका हुआ कपड़ा खोल देता हूँ, उसे दे दू, सब कपड़ों को संभाल कर रखती है, बड़े प्यार से सब सेवा करती है। वो भतीजी याद आती, अब छोटी छोरी है आपकी, परंतु भाव उसका अच्छा है, तो आज मैं भी चर्चा करता हूँ सत्संग में। तो भाव और स्वभाव, ये अपना दूसरों के सुख पहुंचाने का भाव हो और सेवा करने का स्वभाव हो जाए, ये स्वभाव हम बना सकते हैं। आप धनी बन जाओ हाथ की बात नहीं है, उम्र भर काम करते हुए लखपति बन जाओ हाथ की बात नहीं है, लखपति बन जाओ, करोड़पति भी बन जाओ, ये बन भी सकते हैं, परंतु अपने हाथ में नहीं है। धन के कमाने में धन की इच्छा और उद्योग ये काम करेंगे, परंतु मुख्यता रहेगी भाग्य की। पूर्व प्रारब्ध में अच्छा है तो धन इकट्ठा हो जाएगा। तो इच्छा, उद्योग और भाग्य तीन मिलती है तब चीज संसार की मिलती है, और पारमार्थिक चीज केवल भाव से मिल जाती है। केवल केवल स्वभाव, स्वभाव हो जाए आपका, सबको सूक्ष्म पहुंचाएगा। भगवान गीता में कहते हैं, ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूतेषु हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है, मामेव बड़े प्राप्त हो जाते हैं। भगवान क्या है, सबको जन्म देते हैं, पालन करते हैं, सब व्यवस्था करते हैं, ये परमात्मा है। तो सेवा करने वालों का स्वभाव परमात्मा के साथ एक हो जाता है, और स्वभाव एक होने से मित्रता हो जाती है, एक दर्जा मिल जाता है, तुम्हें नर नारायण के बराबर हो जाते हैं। सर्वभूत हित रहता ते प्राप्त मामे, और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीर कल्पसा छन्देधा यथात्मान सर्वभूत हिते रहता। सगुण की प्राप्ति करता चाहते हो तो भी सर्वभूत हिते रहता, और निर्गुण की तत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो भी सर्वभूत हिते रहता। प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए। आप कितना खर्च कर देते हैं उसकी गिनती नहीं है, आपके स्वभाव की गिनती है। जिसके पास अधिक धन है वो अधिक खर्च कर सकता है, जिसके पास कम है वो उतना खर्च नहीं कर सकता। तो ज्यादा खर्च करने से मुक्ति जल्दी होती है, थोड़े खर्च से मुक्ति कम होती, ऐसी बात नहीं है। सत्य सारू दत्त बाटी है नापो कहे तो नाम, शक्ति के अनुसार आपकी जितनी है शक्ति अनुसार काम करो। साधारण आदमी को थोड़ी सी सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिनके पास बहुत धन है तो बहुत धन करने से उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। साधारण आदमी है उनकी जल्दी मुक्ति जल्दी होती है, और साधु और ब्राह्मण जो अपने में ऊंचा समझते हैं उन पर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। जितना ही बड़ा होता है उतनी उस पर जिम्मेवारी ज्यादा होती है। ज्यादा सेवा करे तो उनका कल्याण होता है। और साधारण का जल्दी गीता में आया है, ब्राह्मण के 9 धर्म बताए, 7 बताए, क्षत्रिय के 3 बताए, वैश्य के, शूद्र के 1 बताया, परिचर्यात बताओ। ब्राह्मण 9 धर्म पालन करके जिस पद को प्राप्त करे, शूद्र 4 वर्ण 1 बात से उसी पद की प्राप्ति होती है। स्वे स्वे कर्मणि अभिजता संसिद्धि लभते नरः। 9 तरह के काम करने से, इतनी बड़ी आदि करने से ब्राह्मण का कल्याण होता है, और वो सेवा करने का एक भाव है, उससे कल्याण होता है। एक और मार्मिक बात है, ब्राह्मण भी अपने कर्मों के द्वारा सेवा करे, अभिमान करे तो नहीं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे संसार व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने कर्मों के द्वारा पूजा करे। तो ब्राह्मण समो नमस तप शौचम शांति राजस्व ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, इन चीजों के द्वारा भगवान की पूजा करे सब में, तो उस सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। और जो 4 वर्ण आप कहते हो, वो स्वकर्मा तुम्हें भेजो, परिचर्यात्मक कर्म, सेवा करना, उसे कल्याण हो जाता है। इसमें विलक्षण बात है, उधर ध्यान दे। ब्राह्मण भी 9 धर्मों से सेवा भाव से काम करेगा तो कल्याण होगा। और वो 4 वर्ण है, वो 4 भाई हो, ये अन्न है, छोटे बड़े भाई है ये, तो वो क्या कहते, सेवा के द्वारा सेवा, डबल सेवा होती है उसकी। काम 1 करना पड़ता है और सेवा होती है डबल। दूसरे सेवा भाव से करे तो कल्याण होता है, और उसकी सेवा करना कर्म है, सेवा के द्वारा ही सेवा भाव से कर्म करे तो उसकी सेवा दुगुनी होती है। भगवान सदा ही छोटों के पक्षपाती है, छोटे पर कृपा करते हैं। ये बहनों माताएं भाई भी छोटे बच्चे पर स्नेह करते हैं, छोटे वर्ग। तो अंतिज कहता है, ब्राह्मण अग्रज कहलाते हैं, बड़ा भाई है, तो वो भी पूजा करे अपने, पूजा के द्वारा पूजा, आप है मन को इंद्रियों को भस्म करके द्वारा पूजा करो, वो भी पूजा नहीं करो तो उसे कल्याण नहीं होगा। अगर वो पूजा करे कल्याण होगा, और पूजा के द्वारा पूजा का ही भाव हो तो कल्याण सुगमता से होता है। इस वास्ते किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास सामग्री कम है, बल कम है, हम कैसे कल्याण करेंगे। और भाई इनकम टैक्स होता है, मानो जितना आप कमाते हो उस पर उसका कर लगता है। आपने कमाया ही नहीं तो आप पर कर ज्यादा नहीं लगेगा, जितना आपके संपत्ति अधिक होगी उसका कर लगेगा। और कमाने पर कर लगता है, मकान का हाउस कर, वो कर लगता है, मर जाए तो कर लगता है। अब मरना अपने हाथ की बात है क्या, क्यों मर गया साहब, मर गया तो कर दो, इतने रुपए लाओ, तो रुपये वाले ज्यादा है तब दो, या साधारण मर जाए तो कोई पूछते ही नहीं, कोई कर नहीं लगता। सब सुगमता चीज मिलती है, भगवान की ऐसी एक विशेष कृपा है, ऐसा कानून है कि उनकी सेवा करते हैं। संसार में कोई चीज मिलती है उधार, मिलती है उधार, कोई हमें देता है तो उसे लेने की इच्छा से देता है, ब्याज की इच्छा से रुपया देते हैं। परंतु जो मर जाता है उसकी सेवा करता है तो उसे कुछ मिलेगा, कोई आशा है। उठाने वाले आदमी मुफ्त में मिलते हैं, लकड़ी मुफ्त में मिलती है, कपड़ा मुफ्त में मिलता है, जमीन मुफ्त में मिलती है, जो कर नहीं सकता उसको सब मुफ्त में चीज मिलती है। इस वास्ते आपके करने से वे नहीं, आप अच्छी तरह से भजन स्मरण करते हो तो ये साधुओं को जो भगवान की भजन करने में लगे हैं उनका कल्याण मुफ्त में होता है। मुफ्त में रोटी मुफ्त में मिले, कपड़ा मुफ्त में मिले, मकान मुफ्त में मिले, किराया मुफ्त में मिले, पुस्तक मुफ्त में मिले, औषध मुफ्त में मिले, सब मुफ्त में मिले, कल्याण हो गया। कितनी विलक्षण बात है, घर का खर्च क्या किया, खर्च खर्च किया ही नहीं, कभी घर में है ही नहीं, तो खर्चा तो लागू घर में होगा तो पड़ेगा, मुफ्त में कल्याण हो जाए, निर्वाह भी मुफ्त में, कल्याण भी मुफ्त में, लोग और परलोक सब मुफ्त में, केवल भाव हो, भाव सबका कल्याण हो, और ये भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए। देखो खर्चा करने में जोर पड़ता है, भाव में क्या जोर आता है, इनमें क्या खर्चा करना पड़ता है, कोई विद्या पढ़नी पड़ती है, कोई पसीना आता है, कुछ परिश्रम नहीं, सबका हित हो, सर्वे भवन्तु, सबके सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, अपनी शक्ति और सब लगाकर सबके कल्याण की भावना करते हैं तो उनका कल्याण मुफ्त में हो जाता है। ऐसे आप ते प्राप्त बंदी मांगे व सर्वभूत हित रता, दूसरों के हित में आपकी रति चाहिए, प्रीति चाहिए, हित कितना करते हो ऐसा नहीं है, सर्वभूत हित रता प्रीति, भाव आपका सबको सुख पहुंचाने का होना चाहिए तो उनके जरूर कल्याण होता है, और भाव बना मैं सबके सब स्वतंत्र, विद्या बरोबर नहीं है, धन बरोबर नहीं है, बल बरोबर नहीं है, सामग्री बरोबर नहीं है, साथी बरोबर नहीं है, परंतु भाव बरोबर है, वो भाव निष्कल्याण है, कितनी बढ़िया बात है। भगवान का कायदा बड़ा विलक्षण है, उनका कानून बहुत विचित्र है, मात्र दुनिया के हित करने के लिए मरा हुआ कानून है। तो ये बहनों माताएं घर में से शुरू कर दी, घर में से मानो मानो सास को सुख हो, ससुर को सुख हो, देवर जेठ को, देरानी जेठानी को, नर्द को, इनको आराम मिले। बहनों देखो आप में बड़ा त्याग है, पुरुषों में वो त्याग नहीं है जितना हमारी बहनों में त्याग है, माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, भतीजों को छोड़ दिया, भौजाई को छोड़ दिया, सबको छोड़ करके एक पुरुष के पीछे आ गई, अब वहां आकर सबकी सेवा करे, कल्याण हो जाता है। और एक बात विचित्र और है, पुरुष अच्छा होता है तो एक कुल का उद्धार करता है, और स्त्री अच्छी होती है दो कुल का उद्धार करती है, जिस घर में पैदा हुई उनका भी उद्धार करती है, जिस घर में गई उसका उद्धार करती है, अभी बुद्ध में अपने कुछ नहीं, जाती है अकेली वहां अपन चीज वस्तु से सेवा करती रहे, कितनी वृक्ष बात है, दो कुल का उद्धार करती है, केवल भाव अपना अच्छा बना ले, सुख देने का भाव, हित करने का भाव, ये भाव लेकर ले जाओ बहनों, आपने बड़ा त्याग किया, माँ बाप भाई भतीजे सबका त्याग किया, तो अगर ही जाकर फिर क्या करो, समुद्र को पार करके और किनारे पर डूब जाए, तो इतना त्याग किया थोड़ा और करो, सबको सुख पहुंचो, सबकी सेवा करो, आपका तिरस्कार करे, अपमान करे, गाली दे, तो आप सेवा करो, कल्याण होगा, आप उसमें प्रेम करो, कामना कुछ न रख करके प्रेम किया जाए, वो प्रेम साक्षात परमात्मा के साथ होगा, कितनी विचित्र बात, निष्काम भाव है, वो प्रेम ठेठ भगवान तक पहुंचेगा, और प्रेम के भूखे हैं भगवान, मनुष्य को भगवान ने इतना अधिकार दिया है ये जीव जंतुओं को सुखी कर सकता है, कुटुंबियों को, दूसरों को, हरे के अभाव को पूरा कर सकता है। बड़ी भारी योग्यता है, भगवान की भूख दूर कर सकता है। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम के बड़ी भूखे हैं। प्रेम ऐसी एक चीज है उसे तृप्ति नहीं होती। आपसे कोई स्नेह करे, आपको कोई आदर करे, आपसे स्नेह करे तो आपकी तृप्ति हो जाएगी, और वो कितना ही करे कम ही कम है तो सेवा से भगवान राजी हो जाए। भगवान की भूख मिटा सकता है, मनुष्य की इतनी ताकत है, भगवान ने दी है, भगवान की भूख मिटा दे, मनुष्यों की, पशु पक्षियों की, इनकी भूख मिटावे, उस भगवान की भूख, भाव की भूख है भगवान, तो सेवा करके भगवान की भूख मिटा दे। बहनों, माताओं, भाइयों, कितना विलक्षण कानून है। तो भगवान की भी सेवा करके भगवान को खुश कर ले, भगवान की भूख मिटा दे, मनुष्यों की भूख मिटा दे, अपनी भूख मिटा दे। मनुष्य में ये योग्यता है, ये तीनों की भूख मिटा सकता है। मनुष्य मनुष्यों की भूख मिटावे और मनुष्य भगवान की भूख मिटावे, मानो भगवान के लिए भी उपयोगी हो जाए और संसार के लिए भी उपयोगी हो जाए और अपने लिए भी उपयोग हो जाए। तीनों बात है, अपना कल्याण करे, दूसरों का हित करे और भगवान की सेवा करे। यह ताकत भगवान ने मनुष्य को दी है, ऐसा अधिकार औरों को नहीं मिला है। इस मृत्यु लोक में रहते हुए इतना बड़ा अधिकार हमारे को मिला है। आप कृतकृत्य हो जाए, आप ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, सेवा करके कृतकृत्य हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त के प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। तो स्वातंत्र्य अपने आप, पैसा चले जाएगा, चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा, भूल जाओगे, खो जाएगा तो दुख होगा, और वही आप आनंद से प्रसन्नता से दे दो तो निहाल जाओगे, व्यूह तो होगा भाई। साथ तो रख सकते नहीं, साथ ले जा सकते नहीं, तो मुफ्त में कल्याण होता, मुफ्त में घर का खर्चा क्या हुआ। या हुई मिली हुई चीज से सेवा कर दो, कितना मौज होगा, कितना आनंद होगा, कितनी मुफ्त में मुक्ति मिलती है। शरीर भी मिला है, वस्तु भी मिली है, कुटुंब मिला है, धन भी मिला है, विद्या भी मिली है, योग्यता भी मिली है, मिली है सभी। अब मिली हुई चीज है, छूटेगी जरूर, साथ में कुछ रहेगा नहीं, मिली और बिछड़ जाएगी। अब मिली हुई चीज से सेवा कर दे तो मुक्ति हो जाए, मुंह पत पास में रहेगी नहीं, घर का खर्चा क्या हुआ। केवल मिली हुई चीजों के द्वारा सबकी सेवा कर दे, सर्वभूत हित रहता, प्रीति आपके हित में हो। आपके पास सामग्री कितनी है, आप में बल कितना गए, आपके पास समय कितना गए, आपको सामग्री कितनी गए, इसकी कोई गलती नहीं। सामग्री ज्यादा हो कम हो, समझ कम हो तो हो, सामग्री कम हो ज्यादा हो, समझ कम हो ज्यादा हो, आपके पास जो है उससे सेवा करो। भाव केवल सेवा का हो जाए, कल्याण हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी मुफ्त में कल्याण, मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त में। मिली हुई चीजों की सेवा कर दे तो कल्याण हो जाए, चीज मिली हुई, मिली हुई चीज को तुझे सेवा में लगा दे, बिल्कुल मुफ्त में बात। बल भी मिला हुआ है, ये भी पास में ठहरा नहीं, सबके बात देखो, सबकी बात ऐसी है। मैं अपने अनुभव करता हूँ कि चलने फिरने की शक्ति थी, आज सहारा लेना पड़ता है। ये रहेगी शक्ति, ये सामर्थ्य रहेगी क्या? नहीं रही, आपके पास भी नहीं रहेगी। एक कहानी आती है, राजा भोज बड़े साहित्यिक थे, वो जा रहे थे तो बूढ़े कालिदास, तो एक बूढ़ी माँ वो लाठी लिए जा रही थी, तो उसने भोज ने पूछा कि माँ जी क्या देखती हो नीचे ही हूँ, अब नीचे से किसका देखो खोज, कहा तुम्हारा खो गया, पूछे राजा भोज तुम्हारा क्या खो गया जो नीचे दृष्टि कर दी हो। तो माई बोली बनास बेटा मेरे से तेरे गई उसका जो खोज तेरे भी ऐसी नहीं सुने राजा भोज, मैं भी तो संत दियो समझे, जवानी थी पर बेटा मेरे से तेरे गई, तू जवान हो गया मेरे से तेरे गई, उसका जो खोज के कहाँ गई वो जवानी, पर याद कर तेरे भी ऐसी नहीं सुन रहे राजा भोज, तेरे भी रहेगी नहीं, रहेगी नहीं तेरे भी रहेगी नहीं, तो आप में आवाजों में हेकड़ी है ना ये रह जाएगी, ये बल रह जाएगा, ये अधिकार रह जाएगा, ये पद रह जाएगा, ये अधिकार रह जाएगा, ये योग्यता रह जाएगी, ये संपत्ति सामग्री रह जाएगी, अरे जाने वाली को लगा दो कल्याण उजार चली जाए तो कल्याण नहीं होगा, और देने से कल्याण होता है और छोड़ने से मौत होती है, मृत्यु से मृत्यु समय आदमी सब छोड़ देता है, घर संपत्ति वैभव योग्यता धन परिवार सब को छोड़ कर जाता है, अगर छोड़ने से कल्याण तो मरने वालों का सबका कल्याण होना चाहिए, ऐसा छोड़ गए पैसे न तार है न चिट्ठी है न समाचार है, कहाँ गए कुछ समाचार नहीं, इतना त्याग करते मगर त्याग करते नहीं मर जाते, तो जबरदस्ती छूटने से कौड़ी जितना ही फायदा नहीं, और दे दे तो निहाल हो जाए, दे दे तो निहाल हो जाए, और वियोग दोनों में होता है, आप साफ चली जाए तो वियोग, और आप खुद खर्च कर तो वियोग को वियोगे को भेद जनो यद स्वयं अमू, अपना क्यों नहीं त्याग करते, छोड़ना तो पड़ेगा ही, प्रसन्न स्वातंत्र अपने आप चली जाएगी तो रोना पड़ेगा, अतुल परिताप आए मनुष्य मन में बड़ा संताप होगा रोना होगा, हमारे से बेटा था हमारे पास धन था हमारे जमीन जानते थी, धनी आदमी और गरीब हो जाए उसको पूछ आप कौन हो, वो कौन हो पूछता तो बेचारा साधारण आदमी वो रो पड़ता है, मेरे सामने कि तू कौन है ऐसा पूछते है, मेरा ये कायदा था कितने आदमी मेरे पास में रहते थे कितने सेवक रहते थे, आज मेरे को स्वयं पूछते कि तू कौन है, अब पूछने वाला बेचारा सीधी शादी से पूछ रहा है, वो रो पड़ता है, उसको क्या होता है ये फोड़ा पका हुआ है फिर से आए मेरे को पता होती है रू पड़ता है पका वो फोड़ा फिस गया, ये दशा है महाराज चला जाए ये दशा है, और दे दे तो कला क्षय साघ्यतरो ही वृद्धे, कला क्षय साघ्यतरो ही वृद्धे, चंद्रमा की कला क्षय हो जाती है जब कला एक आती है, उससे दर्शन होते चंद्र दर्शन तो सब नमस्कार करते देते दर्शन दर्शन करो दर्शन करो, कला आ गई उसमें और कला क्षय होते है तो आगे वृद्धि के लिए होती है आगे बढ़ती है, ऐसे ही दूसरे सेवा में करता है तो उसका बढ़ता है, महाराजा दिलीप हुए दिलीप राजा थे हिंदुस्तान के राजा दिलीप, दिलीप के रघु हुए रघु के अज हुए अज के दशरथ जी हुए दशरथ जी के राम जी ने अवतार लिया, तो रघु था दिलीप का लड़का, उसने महाराज विजय की सब पूरे स्थान पर विजय की फिर डंका बजा दिया, सब विश्व जित माजर रे यज्ञ सर्वस्व दक्षिणम, ऐसा यज्ञ किया सर्वस्व दक्षिणा सब कुछ दे दिया, राज्य के जितना खजाना था अपने पास नहीं सब, अरे यमासी त्रय में भूपते शशि प्रभम छत्र मुभे चामारी, एक छत्र और चवर ये अपने पास रखा राजा का सब दे दिया, दिला दिया सबको, सब विजय कर लाए, सब दे दिया, दान दे दिया। वर्तंतु ऋषि थे, उनका शिष्य था कौश, वो महाराज के पास पढ़ा, बड़ा विद्वान बन गया। उसने गुरुजी से कहा कि महाराज मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ, आपसे पढ़ा हूँ तो आप ये भेंट पूजा करो। गुरु जी ने कहा बेटा तुम पढ़ लिए मेरी होगी भेंट पूजा, तुमने विद्या ले ली, 14 विद्या ले ली, इस वास्ते तुम पढ़ गए, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, नहीं महाराज भेंट करूंगा। 8 किया जादे, ज्यादा तंग किया, वो समझते थे ब्राह्मण है पास में क्या क्या भेंट करेगा। तो मैं तो आपकी पूजा करना चाहता हूँ, दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो महाराज ने कहा दक्षिणा देता है 14 करोड़ असर मिला, जा पेट करता है, पूजा करता है, दक्षिणा देता है, जा 14 करोड़ मरे तो चौक मरे। वो गया महाराज रघु के पास, रघु राजा थे, कहते सौमृणमय बीत हृणमय पात्र निधायार गमधर घसील, मिट्टी के बर्तन में कुमकुम चावल, मिट्टी का कलशिया पानी, ये आकर आ गई ब्रह्मचारी आते, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी स्नातक होता है तो उसका बड़ा कायदा था, राजा भी सामने आते हो तो स्नातक को आधा मार्ग देते हैं, विद्या पढ़कर गया है, बड़ा आदर था। तो राजा ने पूजन किया, जब महाराज बड़ी कृपा करी पधार बताओ, तो वो तो ठंडा हो गया, धातु की थाली भी नहीं है ब्राह्मण का पूजन करने के लिए, मिट्टी का पात्र लाया है, ये क्या देगा। ठीक है मैं तो जाता हूँ। क्यों महाराज कैसे आए थे, क्या बात थी, कि बस आ गया अब जा रहा हूँ। विषय पूछो महाराज बताओ बात कैसे आए थे। तो ब्राह्मण था कह दी बात कि गुरु जी ने ऐसा कह दिया, मैंने अर्थ किया, उनको तेजी आ गई कि 14 विद्या पढ़ा तो 14 करोड़ असर मिला। अगर 14 करोड़ को हासिल हुए होती एक मोहर भी उम्र में नहीं मिलती, 14 करोड़ कोटियों चतस दशा सा हरी थी, 10,000 करोड़ लाओ तो महाराज आप बैठो। यज्ञशाला थी जिसमें यज्ञ किया था, 3 अग्नियां होती है, चौथी अग्नि से आप यज्ञशाला में बैठो, मैं प्रयत्न करूंगा। गतो वजान्यंतर इत्येव मे महाभूत परिवाद नवावतार, मेरे पास कोई मांगने के लिए आया और उसके पास दूसरे पास में मांगने के लिए जाए, ऐसा नया अवतार कोई गया। आज तक मेरे पास आकर के कोई खाली ब्राह्मण खाली नहीं गया। ये महाभूत परिवाद नवावतार, ये निंदा का नया अवतार नहीं हो जाए महाराज। चकोश ऋषि खाली गए महाराज रघु के पास में आकर के, तो उसने देखा कि मैंने हिंदुस्तान तो बढ़ाई कर चढ़ाई कर ली, धन ले लिया, दे दिया सर, अब कहाँ जावे। तो विचार किया कि कुबेर पर करो चढ़ाई, धनाध्यक्ष है कुबेर, उससे धन लाएंगे। रात्रि में होम किया, बस तैयारी करी, रथ पर सब अस्त्र सज सजा करके सुबह ब्राह्मण मुहूर्त में ठीक मुहूर्त में प्रमाण प्रयाण करना है और धन लाना है। वो नंदिनी की कृपा से पैदा हुआ, कामधेनु के कृपा से वरदान से पैदा हुआ हुआ था, कामधेनु की बड़ी कृपा थी उस पर। इंद्रपुर विजय कर ली, इंद्र पर इंद्र घोड़ा लेकर चला अपने पिता के यज्ञ में, तो गौ प्रकट हो गई, गौमूत्र किया, गौमूत्र आंखों में जा इंद्र दिखने लग गया साथ, गौ की इतनी कृपा थी। तो महाराज वो धनाध्यक्ष ने समझा कुबेर ने कि ये विजय करेगा, फजीती होगी। तो मनीषितम जौर भी ये न दुख दो, रात्रि में ही सोने की वर्षा हुई कि पीछे ही देना ही पड़ेगा, हारना पड़े तो बंद हो। पहले सुबह देव तो सोना ही सोना पड़ा है, जार प्रार्थना करी महाराज ये ले जाओ कि भाई हमने 14 करोड़ चाहिए कि महाराज आपके निमित्त मैं लूंगा नहीं, एक पैसा भी लूंगा नहीं, देना पड़ेगा। तो हम तो 14 करोड़ लेंगे, हाथियों पर लाद करके सोना भेजा महाराज बर्तन दूषी के पास में। तो उस जगह ये कालिदास ने जगह है कला क्षय श्लाघ्य तरो ही वृद्ध है, जो उसके दरिद्रता आई है वो भी वृद्धि के लिए है, यश के लिए है। दूसरों की सेवा करने में अपने में कमजोरी आ जाए, निर्धनता आ जाए, तो निर्धनता भी धनवान से बड़ी है, वो बड़ी श्रेष्ठ है, मुक्ति देने वाली, कल्याण देने वाली है। तो कला क्षय हो श्लाघ्य तरह श्लाघ्य बड़ी प्रशंसा ली जाए, ऐसा महाराज रघु ने यह किया। उस रघु के वंश में ही रघुनाथ जी महाराज, रघुनाथ जी कहते रघु राघव रघु के नाम से, क्यों वंश ही लुप्त हो गया था रघु से ही चला। वंश से करता रमनंद कीर्ते सुदक्षिणायाम तरियाचे, नंदनी गौ की कृपा से रघु का जन्म हुआ। तो रघु ऐसा विलक्षण प्रतापीसा काम धेनु जी से कृपा, और काम धेनु जो चाहे सही वर्षी वर्षी धेनु नाम ब्याई हुई दूध देने वाले गाय का नाम है। तो काम धेनु जो चाहे सही वर्ष दिया, मानो उपकार करने से, यज्ञ करने से, दूसरों के देने से दरिद्रता आ जाए तो वो दरिद्रता धनवत्ता से बहुत ऊंचे दर्जे की है। क्यों त्याग है, त्याग त्याग हो गुणो गुण सता अधिक हो मत हो भी, सैकड़ों गुणों से अधिक गुण है त्याग। तो वो उनका कलाक्ष है, और धन कम होना भी बड़ी महिमा। धन पास में नहीं था परंतु रात्रि में बरस गया जो आंगन भर गया। कौशिक कहता मैं नहीं ले जाऊंगा, राजा कहे मैं रखूंगा नहीं, आपके निमित्त है चीज को मैं नहीं रहता, ब्राह्मण की चीज है ही समझे। मैं विषम विषम इत्याह ब्रह्मस्व विषम उचित एकाकिन विषम हंधी ब्रह्मस्व पुत्र पौत्र का, ब्राह्मण का गायों का धन बड़ा जहर होता है, गौशाला का धन है, बहन बेटी का धन है, ब्राह्मण का धन है, ये अगर आप में रह जाएगा बड़ी दुर्दशा होगी समझे। मैं विषम विष्णु त्या हूँ, विष्णु का नाम विष्णु नहीं है, ब्रह्म स्वम विष्णु स्थिति, ब्राह्मण का धन है, बहन बेटी का धन है, गायों का धन है, अगर आग घर में रह गया पुत्र पौत्र वाले पीढ़िया नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाओगी। रू कहता है मैं कैसे रख लू महाराज, एक कौड़ी नहीं रखूंगा मैं, ये तो आप का है, आपके निमित्त से आया है। तो ब्रह्मस्व है वो धन है, वो बड़ा जहर है। भाई बहनों को सोचना चाहिए, किसी बहन बेटी का कर्जा रह जाए, किसी ब्राह्मण का कर्जा रह जाए, गौशाला का कर्जा रह जाए, बड़ी दुर्दशा होगी भाइयों, बड़ा नरक होगा, महान भयंकर नरक होगा। ये कर्जा अपने पर मत रहने दो, थाली नहीं है घर में, ऐसी दशा होने पर भी उस धन में से रघु ने कुछ नहीं रखा। ब्रह्मस्वम विषम उच्चे थे एकाकिनम विषम हंती, विष एक आदमी को मारता है, और ब्रह्मस्वम पुत्र पौत्र का पीढ़ी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ऐसा बड़ा अपराध होता है। तो भाई दूसरे का किसी का भी धन अपने में न रहे, पर बहन बेटी का, ब्राह्मणों का, गायों का अगर अपने में धन रह गया बड़ी भयंकर चीज है। ये कर्जा जल्दी से जल्दी उतारो, मनुष्य धन के लोभ में अगर बड़ा पाप कर लेता है। तो भाई दूसरों की सेवा करने से अपने में निर्बलता आती है, निर्धनता आती है, तो वो निर्धनता बहुत प्रशंसनीय है। क्यों दुष्कर्म कर में जुआ आदि खेलने से निर्धन हो जाते हैं, उसकी निंदा होती है, पर शुभ काम में लगा दिया, शुभ यज्ञ में लगा दिया, शुभ काम में लगाया तो मांगने वाले को भी तृप्त कर दिया। हमारे वो कहते हमारी तो जरूरत नहीं है, कमरा नहीं तो ले जाओ हमारी तरफ से। ठीक अपने धर्म का पालन करता है, उपकार करता है, सेवा करता है, उसके दुख नहीं होता है। जमीन में जो पृथ्वी जड़ कहलाती है, उसमें भी खेती करने वाले जितने बीज डालते हैं उतनी ही चीज पैदा नहीं होती है। सही करोगे तभी तो खेती करते हैं। तो पृथ्वी में भी डालने से पुण्य होता है, तो ब्राह्मणों को, गायों को, बहन बेटी को देना कितना पुण्य है, बघाई पुण्य है। ये असली खेत है, इसका हमारे में कोई हक न रह जाए, इनकी सेवा बन जाए। सजनों तत्परता से सेवा करो, सुख पहुंचाओ। ये जो आज दीन है, दुखी है, गरीब है, दूसरे जो हमारे पूजनीय है, माता पिता, दादा दादी आदि के, सास है, ससुर है आदि, बूढ़े है, इनकी सेवा करो। बड़ा भाग्य अच्छा है जिन घरों में बूढ़े माई थे, तो सेवा कहां से करेगा। बद्री नारायण आप कई बार जा सकते हो, परंतु माई तो रोजिना सेवा कर सकते हो, गए तो फिर मिलते नहीं है। ये है जितने सेवा करो, ऐसे बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बहनों माताओं, सास है, ससुर है, दादा से आप जो बड़ी बूढ़ी घर पे है उनकी प्रसन्नता लो। उस प्रसन्नता से बहुत लाभ होता है, लोग परलोक दोनों सुधरते हैं, भगवान भी उसका आदर करते हैं जो इनकी सेवा करता है, भगवान पर असर पड़ता है। और माता पिता की बूढ़ों की सेवा नहीं करता, भजन करता है तो भगवान विश्वास नहीं करते। एक सास ससुर माँ बाप की सेवा नहीं करता, मेरा भक्त कब बनेगा, विश्वास नहीं करते। और इनका सेवा करता तो सब विश्वास करते हैं, बड़े बूढ़े संत महात्मा वे लोग विश्वास करते हैं, आदर करते हैं, कृपा करते हैं। अपने धर्म का पालन, स्वकर्मणा तमे भ्यर्थे सिद्धिं विन्दति मानवः, अपने कर्मों से पूजा करके और मनुष्य महान सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यह मानव शरीर मिला है सज्जनों दो बात के लिए, खास दो बात, खास भगवान को याद रखना और संसार की सेवा करना। अच्छी तरह स्मृति मात्र है ना, भगवान को याद मात्र करना, जैसे स्मरण मात्र है ना, जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते। भगवान के याद करने से कल्याण होता है, और अपना तन मन वचन धन विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार हो तो उसके द्वारा सेवा करो। ये सदा नहीं रहेगा, ये जवानी सदा नहीं रहेगी, ये पद सदा नहीं रहेगा, ये बल सदा नहीं रहेगा, ये संपत्ति सदा नहीं रहेगी, ये अवश्य वियोग होगा। तो अवश्य इनका वियोग होता है, उन चीज को देख करके कल्याण ले लो मुफ्त में, लाने में कोई खर्च लगा नहीं, एक दिन जरूर वियोग हो जाएगा, सेवा में लगा दो कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। यह युक्ति है, ये बड़ी विद्या है, एक अलौकिक विलक्षण विद्या है, तो इसके द्वारा अपना उद्धार कर लो। तो भाइयों बहनों, जितना आपको बल मिला है, जितनी आपको योग्यता मिली है, जितनी आपको सामग्री मिलती है, जितनी समझ मिली है, जितना समय मिला है, सर्वभूत हिते यदा प्राणी मात्र के हित में लगाओ। मौका है, मौका ही समय है, समय चूके पूरी का पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने, एक दिन खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या हो। अभी मौका है, बड़ा सुंदर अवसर मिल गया है, इस वास्ते बड़े बूढ़ों की, गरीबों की, आर्तों की सेवा करो। गांव में भी आपके जो गरीब हो, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का कार्य हो, उनके घर में अन्न पहुंचाओ, कपड़ा नहीं तो कपड़ा पहुंचाओ, उनकी सहायता से सहायता पहुंचाओ, अच्छे अच्छे घरों की कन्याओं का संबंध नहीं हो रहा है तो कन्या ब्याह दो, ब्राह्मणों की कन्या ब्याह दो। भगवान ने धन दिया है, छोड़कर मरोगे तो 20-25,000,000 रुपए अधिक छोड़कर मरोगे, छोड़ थोड़ा हो जाओगे, क्या फर्क पड़ता है। 10,00,000 छोड़कर मर गया, 5,00,000 छोड़कर मर, फर्क क्या पड़ता है, छोड़ गया तो पड़ेगा ही। तो 5,00,000 से मेरा कन्याओं का ब्याह कर दो, गरीबों को सेवा कर दो, सदाव्रत खोल दो, अन्न देना शुरू कर दो, कपड़ा देना शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। और 10,00,000 छोड़कर मरोगे कुछ नहीं, उसका पुण्य नहीं होगा, रत्ती मात्र भी, मर जाओगे क्या पुण्य होगा। अरे खर्च करो तो विजंद स्वातंत्र अतुल परिताप, संत दुख होगा कि मारा धन छूट गया, धन छूट गया, हाय हाय धन छूट गया, दुख पाना पड़ेगा। और आप स्वयं छोड़ दो तो कैसी मौज हो जाएगी, कितना आनंद हो जाएगा। इस वास्ते सज्जनों, मौका मिल गया है उपकार करने का, सेवा करने का, इस वास्ते सेवा करो और भगवान को याद करो। अच्युत स्मृति माधुर्य, भगवान को याद करो, भगवान के भजन में नाम जप में लग जाओ। राम राम राम राम राम, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन पाऊ। चारों ही वेदों में और चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलि विशेष, कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। नाम नाम कारी बहुधा दिन सर्वशक्ति, भगवान ने नाम में अपनी शक्ति रख दी। तो कलयुग के मौके में भगवान का नाम नहीं, कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम सकल नाम दे अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका, सब पापों को नाश करने वाला। दो काम है, सेवा करना और भगवान को याद करना, निहाल हो जाओगे, ऐसी बात है। इस वास्ते सज्जनों, अपने तैयारी कर लो, हमें आज दिन गया सो तो समय गया, अब आगाड़ी का समय ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरों कैसे सुख हो, दूसरों को आराम कैसे हो, इसके लिए समय लगाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुएं में लोटा और डोरी जीते हैं, थोड़ी सी डोरी हाथ में रहती है तो जल आ जाता है, डोरी भी आ जाती है। थोड़ी सी इतनी हाथ से छूट गई तो गई तो नीचे मिलेगी, और जल पर भी नहीं मिले, जल के भी नीचे चल जाएगी ठेठ पीने। ऐसे ये समय है, जब तक तो आप कर लो, उम्र सब शुद्ध हो जाएगी और सम्मेल ने नया नया और नहीं खींच लिया, आंखें टिमटारी बंद होगी, भोंकड़ी बंद होगी, कुछ नहीं होगा। और वो दिन आने वाला है, उस दिन को कोई टाल सकता नहीं, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। उसको छोड़ने से कल्याण हो जाता है, छूटने से मौत होती है, छूट जाने से मौत होती है, देने से उदारता संत आप उदार हो जाते हैं, और छूटने से मौत। तो मौत से पहले पहले अपना यश ले लो, समय हुआ भैया वो पद सुना दे, एक दिन पद सुना गई बचाओ क्या सुन रही, सुनना ध्यान देंगे, सुनना गई पद एक सुन लो, ये बचाऊ है वो आया है और चला जाएगा। जैसे बचाऊ होता है, पथिक होता है, राहगीर आता है, रात भर रहता है, सुबह चल देता है, ऐसे ही आप यहाँ पर आए हो चल दोगे, घरों में आए हो चल दोगे। आप स्थाई मानते हो ऐसे नहीं, मत भूले मन मोह में भानु बजरे पीव, क्यों देखा संग्राम के तू ऊँडी कर देकर नीव, ऊँडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गला कर आवगर ने छोटा ठकुन रेवन देला, रख चौरासी जून में रुल तो फिर जीव, मत भूले मन मोह में भानु बजरे की, भगवान का भजन करो, उसको उपकार करो, मौका मिल गया है, मुफ्त में कल्याण हो जाएगा।